Siła Majinabu jest poza wszelkimi wyobrażeniami. Kaioshin i Gohan zostali pokonani, nie mając z wrogiem żadnych szans. Czcigodny Babidi, on z pewnością nie mógłby być ci lojalny. Ja cię zjeść. Następnie Majin Buu zamienił Daburę w czekoladę i zjadł go. W jakie żarło by cię zmienić? Czekoladkę? Żelkę? Cóż za tragiczny koniec dla kogoś takiego jak ty. Że co? Ja wykończę Majina. Ostatnia śmiertelna walka Wegety. Mój statek. Niemożliwe. Szlak. Co to ma znaczyć? Hej, Majin Buu. Nie wiesz, kto mógł zrobić coś tak okropnego? Jest tu kto? To ty. Siema. To tata. Vegeta? Vegeta, co ty tu robisz? Vegeta. Czy to znaczy, że to ty zniszczyłeś mój statek? Tak, może trochę nieuprzejmie z mojej strony, ale użyłem go jako skrótu. Vegeta, dlaczego ty? Jak to? Przecież nie rozkazywałem ci zniszczenia mojego statku. Cholera, dlaczego nie możesz słuchać moich poleceń? Nigdy nie spotkałem kogoś takiego jak ty. A co to za nieurodziwy gościu ze śmieszną facjatą? Czy to Majin Buu? Ty potworze, jak śmiałeś zabić Gohana? Co tata powiedział? Piccolo. Gohan. Nieurodziwy? A co to znaczy? On mówi, że jesteś brzydki i masz dziwną twarz. Hej, Majin Buu. Co za miły gość. Teraz ja zły. Ja cię zabić. Cholerny Vegeta. Dobra. Majin Buu, bierz go. Ciągle mi się sprzeciwia, więc mam go dość. Ten potworny dziwak właśnie jeszcze bardziej powiększył swoje ki. Co z niego za gość? Tato, dokop temu Majinowi. Vegeta. Zabij go, Majinie. Zabij Vegetę. Kakaroto, strasznie zagrałeś mi na nerwach. Nie tylko ciągle byłeś krok przede mną, ale po tym jak uratowałeś moje życie, po prostu zginąłeś. Jednakże tym razem mam zamiar załatwić pewne sprawy. Ty weź sobie teraz dłuższą drzemkę. Kiedy się obudzisz, prawdopodobnie będzie już po wszystkim. Chociaż mnie już może tu nie być. Nie pójdę do piekła sam. Zabieram cię ze sobą. Vegeta zamierza umrzeć. Jest niesamowity. To może być. Prawdopodobnie to może być. Co za moc. Niemożliwe. Majin Buu. Tak jest, tato. Dokop mu. Vegeta. Oh! O co chodzi? Co ten Majin Buu robi? Niesamowite. Siła Wegety jest niewyobrażalna. Tak jest. A to jesteś niesamowity. Jeszcze. Dowal mu jeszcze mocniej. Vegeta także przekroczył poziom Super Saiyanina. Niewiarygodne. Zupełnie jak moc Gohana przy walce z Cellem. Nie, nawet jeszcze większa. Jednakże Gohan został zabity przez Majina Buu. Nie wiemy, gdzie jest Goku. A jeśli faktycznie Vegeta z taką mocą nie wystarczy, nie ma na Ziemi już nikogo mogącego mierzyć się z Majinem Buu. Vegeta, los Ziemi, nie całego wszechświata, spoczywa na twoich barkach. Majin Buu. Niemożliwe. Nie ma opcji, żeby Majin Buu mógł przegrać. Wspaniałe. Dorwał go, dorwał. Tata jest niesamowity. Widziałeś siłę mojego taty? Tak, wujek jest niesamowity. Oczywiście, w końcu jest moim tatą. Co? Świetnie. Majinie Buu, teraz nasza kolej. Zabij Vegetę. To daj z siebie wszystko. Udało mu się. Udało. To prawda. To było niesamowite. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Niemożliwe. Mój Majin Buu. Boga no Majin Buga! Dokonał tego. To trochę bolało. Co ty jesteś? Nieśmiertelny? Wspaniałe. Majin Buu. Rozwal go. Rozwal. Jak to ty? Dlaczego ty? Nie jest dobrze. Hej, co ty? Dlaczego ty? Ja cię nienawidzę. Bariera. Wynosić się stąd. Było blisko. Hej ludzie, w porządku? Było blisko. A co z Gotenem? Nie straszy mnie tak, Goten. Proszę. Dobrze, że nic ci się nie stało, panie jaszczurko. Czcigodny Kaiosinie. Tato! Twardziel z ciebie. Pomyśleć, że wciąż żyjesz. Jeżeli tylko byś mi się nie sprzeciwił, mógłbyś nadal być moim sługą. Co za strata. Do cholery z tym. Jak to możliwe? Jesteś silny, a w dodatku jeszcze nieśmiertelny. To śmieszne. Paskudny draniu. Walka na śmierć i życie Wegety rozpoczęła się. Czy znajdzie sposób na pokonanie nieśmiertelnego Majina Buu? To ja, Goku. Ten cholerny Majin Buu. Ataki Wegety w ogóle nic mu nie robią. Trunks, zajmij się swoją matką. Już wiem, w jaki sposób cię pokonam. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Dla wszystkich moich bliskich. Koniec dumnego wojownika. Pierwszy raz widzę, żeby Vegeta walczył za kogoś innego niż za siebie.